د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام خوگ مند محمد نبی سردار یادام د پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام خوگ نوند محمد نبی سردار یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام ٹالے د وسو شونډو پزانگو کی ورکوما شلڈو پزانگو کی ورکوما پخوند پخوا خیخوا گایا را یادام پخوند پخوا خیخوا گایا را یادام خوب پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام خوگ نوند محمد نبی سردار یادام د پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام لعیش کبا دیوانا اڑم جانا نا پٹول جوان کی کارا بدی پہارا یا والا را یادام کارا بدی پہارا یا والا را یادام خوگ نوند محمد نبی سردار یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام خوگ نوند محمد نبی سردار یادام د پاتا سبوئی تر سہارا یادام د اوخ کو پاتا سبوئی تر سہارا یادام د زړه خواږه دردونه بس په اوخ کو باندې ژباړم دل زان سر قرار یادام زان سرا کارا را یادام خوگ ملدی محمد نبی سردار یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام خوگ نوندی محمد نبی سردار یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام چکل میں دزڑ جا ور زخموں نہ پسل گوشی چکل میں دزڑ جا ور زخموں نہ پسل گوشی نوتاورتا جانا نسم دوار یادام نو تاورتا جانا نسم دوار یادام خوگ ملدی محمد نبی سردار یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام خوگ نوندی محمد نبی سردار یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام پعی شک دی جوان دیا ما پعی شک دی باچایم پعی شک دی جوان دیا ما پعی شک دی باچایم بی عشق دی محبوب زان بی کار یادام بی عشق دی محبوب زان بی کار یادام خوگ نوندی محمد نبی سردار یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام خوگ نوندی محمد نبی سردار یادام دا پاتا سبوی تر سہارا یادام دا اوخ کو پاتا سبوی تر سہارا یادام عمر کدی پمینا کی پدار شم پروانکا ستانم بخخ کارا یارا تردار یادام ستانم بخخ کارا یارا تردار یادام خوگ نوندی محمد تسبوی تر سهر یادوام د اوخ کو پا تسبوی تر سهر یادوام خوگ نوم دی محمد نبی سردار یادوام د اوخ کو پا تسبوی تر سهر یادوام د اوخ کو پا تسبوی تر سهر یادوام د اوخ کو پا تسبوی تر سهر یادوام.